أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی بیانی عربت دری آیتنو دما قبل سردار مخ کی آیتنو کی اللہ تعالیٰ دا نور ذکروک دغسی مخ کی آیتنو کی دا ظلمات ذکروشو نو اس دی آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي د نور د حاصلولو د پاره او د ظلمات نه بچ کولو د پاره دلایل عقلی بیانې. که څوک دا غواړي چې زه رڼا د توحید د الله تعالی حاصل کما او د ظلماتو نه ځان بچ کما نو په دې دلایلو عقلیو کې سوچ فکر وکړي. بس دا ربط شرما قول لپاره الم تر ان الله الم تر آیتن گوری ان الله چی یقیناً الله تعالی یسبح له پاکی بیانی دی الله تعالی لپاره من پی سماوات و الارض اغا سوک چی پاسمانون کری و الارض و پازمک کری و طویر و مرغان صافات وڑون کی دوزر اخپلو آسمان کی ملائک دی اغد اللہ تعالیٰ تسبیحات وی نوزمک کی انسانان دی پیریان دی اغد اللہ تعالیٰ تسبیحات وی ندغس مارغان دی اللہ تعالیٰ تسبیحات وی دا مارغان سر صواف فاتین لپا ذکر شے یو جاون پسیرین ذکر کردی دا کله چې مارغان خپلې وزرې خورې کی وای غړی نو په دې حالت کې مارغان ښکاری د دې تخصیص سره دی وجنه کړی غټ شي کنه او کله چې مرغۍ په ځان پسې وزرې رایوځي کی نو بیا وړو کې شي نو بیا ښکاری نه د دې وجنه صافاتین ذکر شه دوی موجه مفسرینو بیان کړی دا وی کله چې مرغۍ خپلې وزرې وغوړی وزرې کولاو کی نو په دې وخت کې د الله تعالی تسبیحات ډېر وای د دې وجنه دې تخصیص شوی و الطیر و مرغان صافات غوړون کی کولاوهن کی د وزر خپل کل قد علم صلاته هر یو خپی جنې الله تعالی منځ داغي و تسبیحه او تسبیح ویل داغی پاکی بیانول داغی کلن قد علم صلاته و تسبیحه مبصرین لیکلی دی دا صلاته دا متعلق دی دا ملائکو سرا دا انسانان و پیریان سرا او دا تسبیحه متعلق دی دا وطیر سرا نوستا سمانا بانی پویش ولی هر یو پیجنی اللہ تعالی منز دا غا یعنی منز دا ملائکو منز دا انسانانو پیریانو و تسبیحهو او پیجنی اللہ تعالی تسبیحات تمارغانو نو دا منز متعلق دے دا ملائکو انسانانو پیریانو سر او تسبیحات دا متعلق دی دا مارغانو سر یا دویم قولم پسرین دارے چی دا و تسبیحه دا بیان دیر پار دا صلات مخی مبین دی دا ورست بیان دی نو بیا خبر نشته دی دا ټول سره بیا متعلق کیدلی شي او قد علم کی ضمیر چا ته راجی دی نو دا ضمیر راجی دی الله تعالی ته الله تعالی د هر چا صلات پی جنی دغسی الله تعالی د مرغوب تسبیحات باندې علم لري دا راجح قول دی او غوره قول دغه دی یو بل قول هم مفسرینو بیان کړی دی دا عالمه کی زمیر راجه دے مخلوق تا، یعنی هر یو دا ملائکو نا، هر یو دا جناتو دا انسانانو دا مارغانو نا سوالات او تسبیح پی جنی پا آغا طریقه بانی چا اللہ تعالی و تا کم طریقه خودلی دا، نو دوان معنی دیو بل مقابل شولی. یو معنی دا شولی چی اللہ تعالی دا پیریانو دا انسانانو دا ملائکو منز پی جنی، دا غسی دا مارغانو تسبیحات اللہ تعالی پی جنی، چی بس طریقه بانی و تا اللہ تعالی خود نکڑی. دویم معنی دا شولا چی مخلوق یعنی ملائک تا اللہ تعالی انسانان او پیریان او مرغی اغا خپل مند او تسبیحات پی جنی پا غا طریقه بانی چی اللہ تعالی و تا خود نکڑی دا، منگ پی جنو کنی چی دا مند طریقه دا دا، ملائک هم دغه سپی جن پیریان هم هغه طریقه چې الله او ته خودلې د پاغې باندې عبادت کوي، او مرغیم دا الله چې ته کم هدایت کړی دی په هغه طریقه باندې د الله تعالی تسبیحات وي. دا دواړه توجیهات صحیح دي، او بهترینه توجیه هغه ولنه ده والله علیم بما یفعلون، او الله تعالی پوه دی په کارونه باندې چې دی کوي. انسانان دی، پیریان دی، ملائک دی، خلق چې سکی الله تعالی پاغي باندې پويږي. ولله ملک السماوات والارض، دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې، او خاص د الله تعالی د پاره آباد شهید اسمان نو د مکی ده. ویل الله المصیر، او خاص الله تعالی ته دی ورګرځیدل، ټول کارونه الله تعالی ته ورګرځول شي. ألم تر أن الله يزجي صحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، دا دريم دليل عقلي دي پا مسألة توحيد الله طلبا. وريزي پيدا كول، وريزي دا يوبل سر يوزي كول، دا غين باران ناورول، دا الله طلا كي اغا وريزي چه دا غرونو بشان تكي غطي غطي وريزي دي، نو كلا الله طلا دا غين غلي را اوري، نو بعضی خلکو د پاغی بانی تاوان و نقصان ورسی. دا ذات الله تعالی دی. علم تر آیتنا گوری ان الله یقینا الله تعالی یزجی صحابا را شڑی وریزی، شڑی وریز لرا تا سو گوری کرده وریزی کلی چی اسمان شینی و وریزی پیدا کیگی، یو دا یو زی در روانی بلا دا بل زی در روانی یو زی کیگی. ثم يؤلف بينه، بیا جوړخ راولی الله تعالی په مین د ټوکرو د وریځو کې، بینه په مین د غوریځو کې هغه ټوکړي ټوکړي وریځي هغه الله تعالی راجم کی. ثم يجعله، او بیا وګرځي الله تعالی هغه وریځو لاره رکامن لاندې باندې، یعنی دا وریځ پیړ شي او غټ شي. فتر الودقا، نو وینې ته غټ باران لرا، یخرج من خلاله، چې راوځي د مین د غینه. بیا چې مونږ او تاسو ګورو نو باران الله تعالی دا غین راوری. وینزل من السماء، او راوری الله تعالی د اسمان د طرفنا، من جبالین د غوریزو نه چې په شان د غرونو باندې. من جبالین اصل عبارت د سری ترجمه مې ته داسې وکړله، د سیمانه چرته ونه کې چې وینزل من السماء، راوری الله تعالی من السماء د اسمان د طرفنا، من جبالین د غرونو نه. نو اسمان کې غرونه کم دي چې دا غینې راوري. نو اصل عبارت د سره من صحابین کل جبالی، دا هغه وریځو نه چې هغه وریځي په شان د غرونو باندې، غټ غټ پندونه د وریځو نه جوړ کړل شي، د غرونو په شان د کې وریځي الله تعالی ودري. او بیا الله تعالی دا هغه وریځو نه چې هغه د غرونو په شان د کې غټي، الله تعالی دا غینې باران ناوري. نو من جبالین، من صحابین کل جبالی، دا هغه وریځونه چې هغه په شان د غرونو باندې، الله تعالی دا غینه د باران راوړی. فیها من باردین، فیها پاغې کې من باردین بعضې ګلۍ وي. په یوسیبو بهی من یشا، او نرسی هغه چاله چې وغواړي. ویسریفو عن من یشا، او اړی الله تعالی هغې لرا د چانه چې وغواړي. نو کله کله الله تعالی د دغه وریځونه چې د غرونو په شان ته کړي، کله تی الله تعالی گلیم را ووری. بیا بعضی خلکو بانی اگر گلی وشی، بعضی بانی ونشی، بعضی خلکو پستون تبا کی، باغونه ولا خراب کی، بس دا الله تعالی اختیار دی چې کم دی باندې گلی کی وای کی پی کم خلق کی ته الله تعالی بچ کی، نو الله تعالی بچ کی دا غینه. یکادو سنا برقه نزدې وی پړق د برېخنا د وریځو یذهب ویل ابصار چې و تختې نظرون لرا چې بوزي نظرون لرا. کله کله په وریځ کی پړقار وشي برېخنا وشي، نو کله چې هغه ته د انسان نظر دا دغه وشي نو نږدې وي چې د انسان هغه نظر وتښتي او نظر ختم کی. کله داسې وشي په اسمان کې برېښنا وشي د انسان د نظر لږ سات د پاره کار نه کوي، هغه نظر یې راکم کی، نو دا بجلی کا الله تعالی لږ نور تیز کړله، نو نږدې ده چې د انسانانو د نظرونه ختم شي. په دې باندې دغه ذات الله رب العالمین دی چې دا کارونه کوي. دغه ذات دی چې هغه مخکې د نور ذکر وک، هغه ذات دی چې هغه د ظلمات ذکر وک، نو د ظلمات نه بچاو د پاره په دې دلایلو کې سوچ فکر وکي، د نور د حاصلولو د پاره په دې دلایلو کې سوچ فکر وکي چې کامیاب شي. یکاد سنا برقه نزدې وی پړق د برېښنا د وریځو یذهب ویل ابصار چې و تختې نظرون لره چې بوجي نظرون لره. یقلب الله الليل والنهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. دا سلورم دلیل عقلی دی په مسره توحید د الله تعالی باندې. یقلب الله الليل بدلی را بدلی الله تعالی، اړی راړی الله تعالی شپې او ورځې لره. د دې دو معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک. یو معنی ذکر کړی دا یقلب الله الليل الله تعالی اړی شپې او ورځې لره، څه معنی ده؟ طولن و قصرن، کلا ورز اوږدی شپه لنډی او کله شپه اوږدی ورز لنډی. طولن و قصرن یو معنی دا ده. یقلب الله الليل بدلی را بدلی الله تعالی شپې او ورځې لرا په اوږدوالي او لنډوالي سره. دا معنی چې وکړو بس هغه ترجمه پکې مشوره توجیه سره وشوره. بدلی را بدلی الله تعالی شپې او ورځې لرا په اوږدوالي لنډوالي سره. دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک. یقلب الله الليل والنهار بالتعاقب، یعنی ورځ داړه شي شپه راشي، شپه لاړه شي ورځ راشي. دا کار څوک کوي چې شپه ختمه کی ورځ راولي، ورځ ختمه کی او شپه راولي، دا کار الله تعالی کوي. نو دا دوه ترجمه شولې. یقلب الله الليل بدلی را بدلی الله تعالی شپې او ورځ لره په یو بل پسې راولي، دا اختیار د الله دی. ان فی ذلک یقینا په دغه نظام چلاولو کې لعبرت لأولی الابصار، خامخا عبرت دی لپاره د عقلونو والو چې چا پاک عقلی صفا عقلی، نو چې دی کې سوچ فکر وکي نو بیا هغه ته پته لګي چې دا دلایل دی په توحید د الله تعالی باندې. تفسیر حدائق الروح بدی آیات په تفسیر کې لیکلی دی ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار. ویسوئلا سعید بن المسیب رحمه الله تعالی، دا سعید بن مسیب رحمت اللہ علینا پختنا وقلی شولا، ایو العبادت افضلو، دا اللہ پنیز باندی دا طول عبادتوننا بہترین عبادت کم یو دے، ایو العبادت افضل. نو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ وطویل قال التفکر فی خلقه والتفقه فی دینه. د الله په عبادتونو کې دوه عبادتونه دا ډیر زیات غوره دي. یو دا چې د الله تعالی په قدرتونو کې د الله تعالی د توحید په دلایلو کې سوچ فکر کول، التفکر فی خلقه. لکه دا مخ کې ذکر شول، باران ته وګورئ، شینکو ته وګورئ، غرونو ته وګورئ، اسمان ته وګورئ، ځمکې ته وګورئ، وریځو ته وګورئ، ګلۍ ته وګورئ، واورې ته وګورئ. نو د سعید ابن مسیب رحمت الله علیه پوښتنه وکړلی شوله چې د الله په عبادتونو کې بهترین عبادت کومه ده، نو هغه طویل التفکر فی خلقه، التفکر فی خلقه. او دویمه خبره او توکله التفقه فی دینه، د الله په دین کې پوهه حاصلول. دا نن چې مونږ او تاسو د الله تعالی کتاب ته ناست یو، یو سړی دی چې هغه نن روزه نیولې ده، یو سړی دی چې هغه په عبادت باندې ولاړ دی، نو دغه ټولو عبادتونو نه بهترین عبادت دا دی چې دا نن مؤمن مسلمان د الله تعالی کتاب ته ناست او د الله تعالی د دین پوهه حاصلوي، دا ته بهتر دی. دا سعید ابن مسیب رحمت الله علیه. تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کړی. ان فی ذلک یقینا پدی کی لعبرۃ لاولی الابصار خامخا عبرت دے دفار دا عقلن والاو دفاکو عقلن والاو. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. دا پنځم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې ذکر کئ. والله خلق الله تعالی پیدا کړی دی کل دابة هر دین د سر من ماء د اوبو د نطفینا من ماء ان مراد مخصوص مات مراد دی اغه ماء النطفه مراد ده. قران کریم کې د نور آیاتونو نه اغه معلومی ومنهم من يمشي على بطنه نو بعضی هغه د نصر دی چې هغه ګرځي په خېټه خپل باندې. ومنهم من يمشي على رجلين او بعضی هغه دی چې هغه ګرځي په خپو باندې على رجلين په دوه خپو باندې. ومنهم من يمشي على اربع او بعضی هغه د نصر دی چې هغه ګرځي په سلور خپو باندې. يخلق الله ما يشاء او پیدا کوي الله تعالی هغه څه چې وای غواړي. نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی دا دابی یعنی د زنده سر درې اقسام الله تعالی ذکر کړی دی په اعتبار د ګرځېدو سره. د سی بنا وای چې درې قسم زنده سر دی نه په اعتبار د ګرځېدو سره الله تعالی درې قسم زنده سر ذکر کړی دی. نو یو هغه دی چې هغه په خېټه باندې ګرځي لکه مار شو مثلا مار په خېټه باندې ګرځي. دویم هغه دی چې هغه په دوه خپو باندې ګرځي لکه انسانان او مرغی شولی. انسانان چرګان مرغی د په دوه خپو باندې ګرځي. بعضی هغه دی چې هغه په څلور خپو باندې ګرځي لکه چارپای عام ځناور چارپای او دغه کوي څلور خپې کړ نو څلور خپو باندې ګرځي. نو دا د زنده سرو درې اقسام په اعتبار د ګرځېدو سره الله تعالی په دې آیت کې ذکر کړی. یخلق ما یشاء او پیدا کوي الله تعالی هغه څه چې وای غواړي. په دې کې څه اشاره ده؟ مفسرین لیکلی دی په دې کې اشاره ده دې ته چې د څلور خپو نه زیات داسې زنده سر شته دی چې د هغې د څلور خپو نه زیاتې خپې هم شته دی. نو دې ته پکې اشاره ده. یخلق ما یشاء دغه نورو ته پکې اشاره ده. لکه مثلا زنزه ده د زنزې څومره خپې دي؟ زنزې ته چې دی خلکو به هزار پای ویل زر خپې دي ویل دي. نو یخلق ما یشاء بس الله تعالی قدرت لري چې بعضې زنده سر په خېټه باندې ګرځي بعضې په دوه خپو باندې ګرځي بعضې په څلورو باندې ګرځي. یخلق ما یشاء کې وړاندې بس مختصر اجمالاً دا ذکر شو چې هغه د الله تعالی په علم کې دي چې نور څومره زنده سر دي چې په پنځو باندې ګرځي په لسو باندې ګرځي په سلو باندې ګرځي هغه د الله تعالی په علم کې دي. یخلق ما یشاء پیدا کوي الله تعالی هغه څه چې وای غواړي. دې کې بیا یو نقطه ده هغه نقطه زده کوي. دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی فمنهم من يمشي على بطنه په خېټه باندې کم ګرځي زنده سر دا مخکې شوی دی. بیا دویم نمبر کې ومنهم من يمشي على رجلين بعضی هغه دی چې هغه په دوه خپو باندې ګرځي بیا په سیدا ذکر شو. او په دریم نمبر کې بیا څلور خپو والا ذکر شو. نو مفسرین ذکر کړی دی وای قدمه دا منهم من يمشي على بطنه دای مخکې کولی وای لأن المشي بلا آلة أدخلوا في القدرة لأن المشي بلا آلة أدخلوا في القدرة وای کم یو شی چې بغیر د خپو نه ګرځي نو دا زیات دلالت کوونکی په قدرت د الله تعالی باندې. من المشي برجلین چې د تللو نه په دوه خپو باندې. زمونږ مقصد په دې آیاتونو کې تاسو ته ویلله چې د الله تعالی په توحید باندې دلایل ذکر کول دي د الله تعالی د قدرت دلایل ذکر کول دي. نو کم یو شی چې په خېټه باندې ګرځي نو دا زیات دلالت کوي په قدرت الله تعالی باندې. من المشي علی الرجلین دا اغنه چې په دوه خپو باندې ګرځي او بیا په دوه خپو باندې ګرځیدل دا زیات دلالت کوي په قدرت الله تعالی باندې. د هغه نه چې هغه په څلور خپو باندې ګرځي او بیا په څلور خپو باندې ګرځیدل هغه زیات دلالت کوي په قدرت الله تعالی باندې. د هغه نه چې هغه په څلور خپو باندې ګرځي په پنځوسو باندې ګرځي په لسو باندې ګرځي. نو چونکې مقصد په دې آیاتونو کې هغه دلایلو په قدرت الله تعالی باندې دلایلو په توحید الله تعالی باندې نو دا بغیر د خپو نه ګرځیدل په خېټه باندې دې زیات دلالت کوي په قدرت الله تعالی باندې. بیا په دې پسې په دوه خپو باندې ګرځیدل هغه زیات دلالت کوي په قدرت الله تعالی باندې. داغه نه په نسبت د سلورو باندې او بیا سلورو په نسبت د ډیرو باندې نور دیو جن دای مخکې دا ذکر کړی دی تفسیر روح البیان دا سی دا ذکر کړی دی تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کړی دی و منهم من یمشی علی 40 او بعضی هغه دی چې هغه ګرځي په سلورو خو باندې یخلق الله ما یشا پیدا کوي الله تعالی هغه څه چې وغواړي ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت درونکی دی لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ترغیب قرآن کریم تا او امتثال دا احکام دا اللہ تعالیٰ تا لقد انزلنا یقیناً نازل کری دی منگا آیات مبینات آیاتنا احکارا مضمون والا والله یهدی من یشاء او اللہ تعالیٰ رسی چالا چی اغواڑی الی صراط مستقیم لاری برابری تا تفسیر جلالین معنی کړی دا الی صراط مستقیم الی دین الاسلام الله تعالی چاله چې وغواړي نو دین اسلام طرف ته الله تعالی رسی والله یهدی الله تعالی رسی چاله چې وغواړي الی صراط مستقیم الی دین الاسلام الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان په دین اسلام باندې مستقیم کی الله تعالی دی مونږ او تاسو په دین اسلام باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا دا دی آیات نو ورستو پنځم باب شروع کیږي تر دا اخر د سورته پوری او په دې کې الله تعالی ذکر کوي صفات د منافقانو الله تعالی ذکر کوي او دغه صفات د مؤمنان مسلمانانو الله تعالی ذکر کوي تقابل لا صفات المؤمنین او دا صفات المنافقین دا منافقان صفاتونه کوم دي او دا مسلمانان صفاتونه څه دي نو منافقان ته الله تعالی زواجر بیانې او مؤمنان مسلمانان ته الله تعالی بشارت بیانې او بیا اختتام د سورت دی په مسله د توحید د الله تعالی باندې او د دې په منځ کې الله تعالی مؤمنان ته درې آداب بیانې نو تقابل د صفات المؤمنین او د صفات المنافقین منافقانو ته زواجر مؤمنانو ته بشارتونه په میانس کې درې آداب دي مؤمنان مسلمانانو ته او په اخر د سورت کې مسله توحید الله تعالی بیانې ويقولون آمنا بالله وسلويخ اتسلويخ نه سلويخ او پندستم نمبر په دې آیتونو کې الله تعالی زواجر ذکر کوي منافقانو ته او رب تیرے ما قبل سردار مخکی دا اللہ تعالی دا نور ذکر وشو اللہ نور السماوات والارض نو اس دا اغا خلق ذکر کئی چا غا دا اللہ تعالی دا رنا دا ملکولو کوشش کئی چی دا اللہ تعالی دا رنا دا ملکولو کوشش کئی دا اللہ تعالی دا توحید دا اللہ تعالی دا دین اسلام دا غی دا ملکولو کوشش کئی دا غی دا رنا دا ملکولو کوشش کئی وس اللہ تعالی دا غی خلق ذکر کئی سبق آسان دی ویقولونا یو نمزه کې ترجمه کې وړ ډیر زیات احتیاط کوي او یقولون او وای دغه منافقان یقولون بالسنتهم پخپلو جبو باندې وای دغه ځکه به ترجمه دسی کوي سوره الوقره کې ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر باللسان وما هم بمؤمنين بالقلب نو دې ځکه ترجمه هم دغه سی کوي ويقولون اوائد منافقان بالسنتهم تفسير مدارك دا ذکر کړی دی وائد منافقان په خپل جبه باندې آمنا بالله ایمان راوړې د مونږ په الله تعالی باندې او بر رسول او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې واطعنا او مونږه تابع جاری کو واطعنا الله والرسول تفسير مدارك وي په جبه باندې دا داوی کوي چې مونږه ایمان راوړې دی او تابع جاری کو ثم يتولى فريق منهم او بیا مخ اړی وړلر دیونه تفسیر مدارک ډیره بهترین خبره کړی ده د دې سمانه د چې يتولى فريق منهم اغه وی ثم يتولى فريق منهم عن الانقياد لحكم الله تعالى کله چې بیا د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام تراوبلې نو د سی خور سړی په جواب باندې وایي چې مسلمان یم خو کله چې د الله د قانون او د الله تعالی د نظام مسله راشي نو یتولى فریق منهم عن الانقیاد لحکم الله تعالی دا اللہ تعالی حکم تبیا منقاد کی گنا د الله تعالی قانون او نظام د الله تعالی نه مني. من بعد ذالک او رستره د غوینانه من بعد ذالک من بعد قولهم دی چې دا وینا کړی د چې آمنا بالله وبالرسول واطعنا د دغه وینانه ورستو بیا چې د الله حکم تیرا اولی د الله تعالی قانون تیرا اولی نو نه مني. وما اولئک بالمؤمنین او ندی دیو مؤمنان او ندی دیو مخلصان مؤمنان یا ندی دیو مؤمنان د زلنه تفسیر مدارک ته غمانه کړی دی. وما اولئک بالمؤمنین مخلصین او ندی دیو مؤمنان مخلصین مؤمنان دیو ندی کچرتا خالص مؤمنان دی وے وس چه دی دو پڑک مؤمنان دی دیو پجب بانی مؤمنان دی پزل بانی ندی او که خالص مؤمن وے نو بیا بدا کار نه کوله زکه خالص مؤمن هغی چې هم د پجب بانی مؤمنی او هم پزل بانی مؤمنی او د خالص مؤمن بیا علامه داده ورستو بدا ذکر شي چې کله د الله او د الله تعالی قانون تراوبل لې شي نو هغه ته غاړک دی او دو پڑک مؤمن یعنی پجب مؤمن دی او پزل بانی مؤمن نه دی دا غی علامه دار چې د الله تعالی په قانون مانی فیصله نه کوي. وستا سوچ فکر کوي چې پر معاشره کې څومره خالص مؤمنان دي او څومره دوپړک مؤمنان دي. دوپړک معنی مانی پوه شو لیکنه په جواب باندې مؤمن دی خو په ځله باندې نه دی او مخلص دا دی چې هم په جواب باندې دی او هم په ځله باندې دی. علامه ای دا چې مخلص مؤمن مسلمان چې راوبری د الله تعالی قانون ته د الله په قانون فیصله کوي او دوپړک چې چې په جواب باندې ایمان شته دی داوی کوي خو په ځله کې ایمان نشته او د جب ایمان خو یوازي کافی نه دی د بچاو لپاره. و اذا دعوا الى الله کله چې راوبل لشي الله تعالی ته او رسوله او پیغمبر د الله تعالی ته لیحکم بینهم د لپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله وکړي د پمینځ کې اذا فريق منهم معرضون نو په دغه وخت کې یو ډله دیونه معرضون مخ ګرځون کړي بس دا د پړقه مؤمن چې بجبه مؤمن دی او په ځله باندې نه دی دای علامه شوله کله چې د الله قانون تراوبلې بس دغه خبرې. و ای کلهم الحق او کچرته وی د دیو د پاره حق تفسیر سمرقندی وی دی چې د حق سمانه ده. و ای کلهم الحق و ای کلهم القضاء او کچرته کیږي فیصله د په حق کې کچرته د الله تعالی په قانون باندې په فیصله کولو کې د پیدا او دا پوی شي چې یاره زدا کارو کم نو ماته بده کې پیدا حاصلېږي. و ای کلهم الحق کچرته وی د دیو د پاره پیدا دنیاوی په فیصلې کولو کې ردیو د پاره یاتو الیه مزعنین ناراضی اغه تازر قبل ان کی تفسیر ماوردی دو معنی کړی دي. مزعنین سمانه یو معنی کړی دا توائعین راضی اغه ته په خوشحالی خوشحالی باندې اکثر خلق داسری یا دوی معنی بو کو بیرته خبر کوم او دوی معنی کړی دا تفسیر ماوردی مزعنین معنی مسرعین منډی او توہی زر زر آغی تورزی زر قبل ان کی آغی لرا. نن سبا تاسو گو رئی اکثر خلق پا معاشر کی داسی چرا چا سر مشکل لاشی پا پول پٹی باننی نو اول قضا لنزی تا یو مولی سیب نا پختنو کی دا بل مولی سیب نا پختنو کی نو کاغا مولی سیب وطوی چی یارا پا دی کی او دسیم نوی چی لکز ما دا چا سر دسی لانجر آغلی دا او خبرو کی دعا غائب کسان یاد کی مجهول کسان کدسی او چا مشکل لاشی نو دی حل بسنگی نو پا یو پسیلار شی پا بل پسیلار شی چی او عالم دو عالمانو تداسی وی چیارا پا دی که خود اپلانه پا حق بانی دی او اپلانه پا ناحق بانی دی نو که پا حق بانی دی نو بیاوی زی شریعت در اللہ تعالی من امزد اللہ تعالی پا قانون مانی فیصله کوم او کچر تی پا غی که اغا دنیاوی غرز او دنیاوی پیدا نه حاصلی اغا پول پتی ده تا نرازی پدې فیصله کې دا پړی وړ پکې نه نو بیا د الله تعالی په قانون باندې فیصله نه کوي وای راځي په وای راځي د کلی په د سپینګرو باندې وجرګه وکو اغیر پر چره سیرلی میرلی حلال کې او پاغي باندې بیا فیصله کوي. دا صفت د چا دی؟ دا صفت د منافقانو دی او دا چا ویلی دی؟ دا الله تعالی ویلی دی. خو مونږ د الله تعالی دا خبرې ترجمه وکړه دا الله تعالی ویلی چې دا منافق دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ردی حال نه بچو ساتي. مؤمن مسلمان وینا بسی ورستو دا الله تعالی ذکر کړي چې خالص مؤمن مسلمان دا دی پدې کې پړه وړه نشته دی چې دا الله په قانون دی فیصله وکړه ټوله کامیابی که دنیا ته حاصله شوله نو حاصله دي شي که دنیا حاصله نه شوله نو الله په دین باندې خو دې عمل وکړه کنه مسلمان کار بدغی. و ای کلهم الحق او کچرته ویر دیر پاره پیدا دنیاوی فیصله د دیو په حق کېږي تفسیر سمرقندی دغه وای یا تو الیه مزعنین ناراضی اغه ته په خوشحالی سره قبلون کې یا یاتو الیه مزعنین راضی اغی تا مسرعین زر قبل ان کی دید کی مدارک دے رخل کل خبر کڑی دا وی طلبن لحقهم لا رزن بحکم رسولهم دا زر چو ترامنڈی وہی در د خپل حق د پاره او تزر راضی د سینا لا رزن بحکم رسولهم دا الله تعالی د پیغمبر د فیصله د قبل اور د پاره او تدا نه راضی بلکې دا زر چرامنډه وہی چې زما د حق ما تزر حاصل شر دیر پاره او ترازی یاره اوس په کله کیږي دا قضا مړه چې بس د الله په فیصله باندې وکړو مس دا ډیر زیاته خاله دا مقصد به کې نه وی طلبن لحقهم لا رزن بحکم رسولهم دا الله د پیغمبر د فیصله باندې د خوشحالی د پاره نه بلکې د خپل حق د حاصلولو پاره ترامنډي وی افی قلوبهم مرضن اې د دې پذرونه کې مرض دی امیر تابو د مرض نه مراد مفسرین لیکلی دی افی قلوبهم مرضن ضعف الايمان اې د دې پذرونه کې مرض دی چې هغه ضعف ایمان دی امیر تابو اې د شکیان دی ام یا خافونا اې د شکیان دی چې د دین حق دی کنه دی ام یخافونا بلکی دا ام پمانه د بل سره دی بلکی یریګی دی او یحیف الله علیهم ورسوله چې ظلم به وکي الله تعالی په دی باندې ورسول پیغمبر دغه چې دی دا منافقان چې دی نو یو خدا چې ردیو په دلونو کې مرض دی ضعف الایمان دی ځکه په جوابانی مؤمنان دی په دل باندې مؤمنان ندی دویم دار چې دا شکیان دی چې الله تعالی دا دین حق دی کنه دی درې خبر دی یریګی حسنه چې الله او د الله تعالی پیغمبر را سره ظلم وکي نعوذ بالله من ذلک الله او د الله پیغمبر خو چا سره ظلم نه کوي بل اولایک هم ظالمون بلکې دیو ظالمان دي امام قرطبی رحمت الله علیه دی ذکر ظالم معنی کړی د ډیره خوندور دا غي وجه داده کده معنی مونږ ونه کو ځمخ کې کوم خبره چری دا خو کوپر خبرې دي نو امام قرطبی رحمت الله علیه وای بل اولایک هم ظالمون المعاندون الکافرون لاعراضهم عن حکم الله تعالی دغه خلق کری زدیان عنادیان دی المعاندون الکافرون لاعراضهم عن حکم الله تعالی دا ظالمان عنادیان دی او دا کافر دی زکه د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د حکم او د پیسرین اعراض کوي په دې باندې دا کافر شول المعاندون الکافرون لاعراضهم عن حکم الله تعالی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی انما کان قول المؤمنین وس دی آیات کی دا دین اورستو شپک صفات او احوال الله تعالی ذکر کړی دی لپاره د مؤمنانو نو تاسو ما ویلو چې ها تقابل دی د حالات او د اوصاف د منافقانو او د مؤمنانو نو منافقانو ته زواجر بیانېږي مؤمنان مسلمانانو ته بشارت بیانېږي انما کان قول المؤمنین یقینا دا وینا د مؤمنانو اذا دعوا الی الله کله چې راوبل لې شي الله تعالی ته ورسوله او پیغمبر دغه تلیح کوم بینهم دیر پارچ فیصلو کې پمن دریو کې کله چې مسلمانانو په خپل منځ کې مشکل لاشي نو دا هغه کار وسی اي یقولو چې وای بدیو سمعنا واوریدل مونږه وینا واطعنا او تابعداري کوم مونږه د حکم دغه د الله او د الله تعالی د پیغمبر وینا واوریدل او دا غي د حکم تابعداري کوم مونږه تفسیر مدارک لیکلی دی ای یقول سمعنا قوله واطعنا امره نو سمع تعلق ساتی د قول سره او اطاعت تعلق ساتی د امر سره نو سمعنا قوله واطعنا امره مونږ د الله او د الله تعالی د پیغمبر وینا واوریدله او مونږ د غی د امر او د غی د فیصلې تابعداری کوه د مؤمن مسلمان کار نو د غی او د دې فرق شو د منافقانو د مسلمانانو و اولائک هم المفلحون دا وسغ بشارت دی او دغه کسان دیو بچکی دن کری د عذاب د الله تعالی نه یا دیو رسیدون کری مقصد ته وی تکلیفه بغیر د مشقت نه وی الله تعالی خپل مقصد ته ورسی چې هغه د الله تعالی رضا ده چې هغه جنت ده پدې ده کې ابن کثیر رحمت الله علی یو کلی خبره کړی ده هغه یاد کړي د ابو درداد رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې قال ابو درداء رضی اللہ عنہ لا اسلام الا بطاعت اللہ تعالی اسلام نشترے مگر پطاعت اللہ تعالی بننے کہ یو سڑے ویز مسلمانیم نو دابا علا مسلمانی دا مسلم مانا دا تابداری کون کے لا اسلام الا بطاعت اللہ تعالی ولا خیر الا فی جماعت او خیر نشترے مگر پا جماعت کرے پا اتفاق و وحدت کرے دادا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قول لے بیاوی والنصیحة للہ ولرسولہ ولخلیفة ولیل خلیفتی ولیل مؤمنین عامه فائدہ پس کیدا ولا خیر الا فی جماعت والنصیحه لله ولرسوله ولیل خلیفتی ولیل مؤمنین عامه نو په خبر باندې ځان پوی کړي. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ویل چې لا اسلام الا بطاعت الله تعالی، اسلام نشته رې مگر په طاعت د الله تعالی باندې. مسلمان باغې چې هغه د الله تعالی تابعداري، د الله تعالی فیصله او قانون منی. او بل ولا خیر الا فی جماعت، خیر په اتفاق وحدت او اتفاق کړي، او خیر په څه کړي؟ والنصیحه لله ولرسوله وللخلیفه وللمؤمنین عامه، چې ته د الله خیر خوایو کې، د الله خیر خواهی، د الله تعالی د کتاب خیر خواهی، د الله د پیغمبر خیر خواهی وکي، د پیغمبر علی السلام تابعداری وکي، او د خلیفۃ المسلمین د غی تابعداری وکي، او د وسی ولی المؤمنین عامه او د عام مؤمنان مسلمانانو خیر خواهی وکي، نو په دې کې مسلمانانو خیر دی. او بیا بل قول ذکر کړی دی د عمر رضی الله تعالی عنہ، تاسو مخکې ما بار بار ویل اصح تفسیر اغا تفسیر د قران دی په قران سره، او بیا تفسیر دی د قران کریم په احادیث او په اقوال د صحابه کرام سره. نو دا د صحابه کرام اقوال دي. عمر رضی الله تعالی عنه سوی، عمر رضی الله تعالی قال، عمر رضی الله تعالی عنه، عروۃ الاسلام شهادۃ الله اله الا الله، د دین اسلام عروا، د دین اسلام کړی مضبوطه کړی، د دین اسلام صدا لا اله الا الله، کلمۃ التوحید دا د دین اسلام کړی ده. او بیا وإقام عروة الإسلام شهادة الله إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من قائم وال أو زكاة وركول. او بیا والطاعة لمن والله الله أمر المسلمين، دا آغا خلق تابداري كول چه الله تعالى غيط اختيارات وركول، لذي مسلمانانو جو كم مشران دي، مسلمانانو واليان دي، دا غيط تابداري كول دا دا دين اسلام کرده دا. اولا کرده دين اسلام سشولا شهادة الله إله إلا الله، دویمه کړی د دین اسلام څه ده؟ هغه اقام الصلات، او دریمه کړی د دین اسلام ایتاء الزکات، او څلورمه کړی د دین اسلام وطاعت لمن والله الله امر المسلمین، چې الله تعالی د مسلمانان د کارونو اختیار هغه ته ورکړی دی، مسلمانانو والیان او د مسلمانانو خلیفگان دغه. او نبی علیه الصلاه والسلام ویلو انما تنقض عرى الاسلام عروه عروه، د دین اسلام کړی به یو ختمیږي. او اولهن النقض لحكم الله تعالى، النقض لحكم الله تعالى، اولنی کړی د دین اسلام چې مسلمانان نه ختمیږي، نه هغه کړی سره، هغه کړی د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د فیصلو نشواله ده. په مسلمانانو کې د دین اسلام اول کړی چې ختمیږي، نه هغه سره د الله تعالی د قانون د ختمیدلو. و اخرهن الصلاه، اخرنی کړی د دین اسلام هغه مونږ ده، نو هغه اولنی خو وختي تلی تلی ده، خدا غا اخرانه کړه ایم روانه در مسلمانان نه منز اغه اقامه الصلات چکم دی د یو د فعل الصلات او بل اقامه الصلات، یعنی د منز قانون نافذول اغه په مسلمانانو کې مسنشته دي. معنا دا شو چې مسلمانان د دین چره خویدون کړي، بس مسلمانان چره دین لری شول او ختم شول. انما كان قول المؤمنين يقينا، دا وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله کله چره او بل لشي الله تعالی او رسوله او پیغمبر د الله تعالی ته، لیحکم بینهم دی رپاره چې فیصلو کړي دی په میند کې، سبا انما کان قول کوم دی ای یقولو سمعنا، چې وای دی واورید لمونږه وینا ده الله او د الله تعالی د پیغمبر، او اطعنا او تابعداري وکړه لمونږه د فیصلې د الله او د الله تعالی د پیغمبر، او اولایک هم المفلحون، او دا کسان دی بچ کیدون کړي د عذاب د الله تعالی نه. و من یطع الله ورسوله، دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي دا بل بشارت ذکر کوي مؤمنان مسلمانانو ته، هغه مؤمنان مسلمانان چې د الله او د الله تعالی پیغمبر تابعداري وکي نو دغه کامیاب دي. و مې یطع الله، او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی، چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی و رسوله او د الله تعالی د پیغمبر، تفسیر مدارک ډیر خپل خپل خبرې کوي. و یوم یطع الله، چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی فی فرایضه، د الله تعالی طرف نه کوم احکام پرس شوی پاغي کې د الله خبر او منله، و رسوله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی د پیغمبر پی سننه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه طریقې دی هغه سنت طریقې دی کنه، او نو و رسوله یعنی فی سننه، تفسیر مدارک دغه وای، و یخش الله او و یریګی د الله تعالی نه، و یتقه او تقوا او پرهیزګاری وکي نو یخش الله خشیتم یریتوي او تقوا هم یریتوي نو دې دوانو کې بیا فرق څه دی پرکونه خو په سری نو ډیر ذکر کړی دی خو زه تاسو ته آسان ویم چې هغه ډیر بهترین توجیه ده تفسیر سمعانی علامه سمعانی رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې تفسیر سمعانی کې معنی کړی ده و یخش الله او و یریګی د الله تعالی نه په بارا د تیر شو عملونو خپلو کې و یخش الله فیما مزا بس دغه لنډه معنی شوله و یتقی او تقوا وکي فیما یستقبلو فیما یستقبلو و یریګی د الله تعالی نه په تیر شو عملونو کې کم کوتاهی دي شوی دا کمې زیاتې دي شوی دي او پراتلون کې وخت کې هم د الله تعالی نه و یریګی فیما یستقبلو دا تفسیر سمعانی دغه لیکلی دي نو کله چې د یو مؤمن مسلمان دا صفت پیدا شي پاږي کې چې د فرایض تابعداری وکي او د نبی علیہ السلام د سنت طریقو تابعداری وکي مخکې چې کم کمی زیاته شوه د پاږي کې د الله تعالی نه او یریږي او راتلون کې وخت کې هم تقوا پرهیزګاری وکي نو فاولائک هم الفائزون دا کسان دغه کسان دیو دی کامیاب بس دغه کامیاب خلق دی که دا صفتونه که راشی دا سلور صفتونه الله تعالی لی پا مونگو تاسو که دا صفتونه پیدا کی و اقسمو بالله جهد ایمانیم لئین امرتهم لیخرجوننا قل لا تقسمو طاعت معروفتون دی آیات که الله تعالی ذکر کئی بل قباحت دا منافقانو او زجر دا منافقانو تا بس دا منافقانو کار سدی قسمونه کئی پا الله تعالی باندی او بس کتا مونږ ته څه خبره وکړه لیاره جینو بس مونږ به خیتا بیدار یو بس قاعده ته لګه اشاره کا اوسه تماشا کا منافقانو به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داوی چې ته اشاره وکړه بس ته بیا اخلاص وسه الله تعالی وې زه ته مونږ ته معلومی سړیا ستاغه تا بیداری معلومه ده هغه هر څه جهاد هم دی معلوم دی هر شی دی معلوم دی ته مونږ پیژنونه واقسم بالله جهد ایمانهم او قسمونه کړی دي دا منافقانو بالله په الله تعالی باندې جهد ایمانهم کلک مضبوط قسمونه لئن امرتهم کچری ته حکم کړی دی تعالی خرجن نخا مخا دیو به اوزی قل تو ای پیغمبر لا تقسمو قسمونه مکوئ لئن امرتهم لا یخرجن ردی سمانه ده یو معنی بصیرین ذکر کړی ده تفسیر مدارک یو معنی کړی ده دا وتلن مراد چری وتل دی د خپل کورونو نه وتل دی د خپل کورونو اے پیغمبره کله به نبی علیہ السلام ته قسم وک را بغلل د خپل بی دینای د پټولو د پاره کله داسې وشي کنه دا دروغجن انسان او منافق انسان چې د خپل بی دینای د پټولو د پاره چې د سړی په ماونه بدګمان نشي بیا قسم ډیر زیات کړي نو کله ودا منافقان چې یو بد کار به وکړ نبی علیہ السلام ته راغلل یاره جی مړه زبرت نور سوی می خو ته په ما باندې هسې امتحان وکړه چې زه تر خپل کلی خپل کور پرېږده خپله ښځه او بچي پرېږده ستا په تاویدارۍ کې بس صرف ستا امر په کار دی ستا امر نه رې شوی که نه ته مونږ بیا وینې الله تعالی وایي چې ته مونږ ډېر لیدلی ځه مخکې هم داسې ډېر کارونه کړي دي نو یو معنا څه ده له یخرجون نه تفسیر مداری کوی بالخروج من دیارنا له خارج نه که ته مونږ ته دا وایې چې د خپلو کورونو نه وځئ خپل بچي خپل اهل او عیال پرېږدئ نو ته به بیا وینې چې مونږ خو بس صرف ستا اشاره په کار دن بس بیا نه ښځې ته ګورم او نه بچي ته ګورم نه دې خپل کلي ته ګورم یا نه دې خپل ښایسته کور ته ګورم خو بس ستاسو امر په کار دی دا خبره بیا وکړله دویم معنی ذکر کړې ده مفسرینو دغه هم تفسیر مدارک ته معنی کړې ده او بالخروج الی الغزو الی غزونه یره جي خو صبر ته وایو اورې دغه بل دله خو زه ومنه او تاسو تلی وایې په تشکیل باندې خو بس کدی زله تا مونږ ته صرف د سی اشاره وکړه چې ورځي پکنه نو بیا به ته ګورې نو دا پوستي مستی مونږ مخینه وړي په خپل بس خو صرف تاسو اشاره په کار ده زمانه بر نه راغله زه ومم نه نو سمانه شوله بل خروج ال الغزو ال غزونه بس ترجمه ته وکشي واقسم بالله قسمونه کړی دي د منافقانو په الله تعالی باندې جهد ایمانهم مضبوط قسمونه کله قسمونه لئن امرتهم کته حکم کړی وتا دا وتلو د خپل کورونو نه او د خپل اهل او عیال د پریښودلو لا یخرجون نه نو خامخا دی او به اوزی دویم معنی لئن امرتهم که ته حکم وکړې دیو ته د پاره د جهاد کولو د غزا کولو لا یخرجون نه نو خامخا دی او به اوزی د پاره د جهاد اوله معنی دا شو رستا په تابعداري کې کته وی چې خپل اهل او عیال پریږدي نو مم پریښودي خپل بچی او خزی مم پریخي د جهاد د پاره نه عام کوم ته صرف وي نو مونږ دار سره پریږدو او دا بل چیرې خاص د جهاد د پاره قلو تو ای پیغمبر لا تقسمو قسمونه مکوئ طاعت معروفه تابیداری ستاسو معلومه ده ستاسو تابیداری معلومه ده لدید و دری معنی علماء ذکر کړی دي یو معنی طاعت معروفه یو معنی دار چی شرعی طاعت کول د الله او د الله تعالی پیغمبر هغه غوړه دي قسمونه نه طاعت معروفه طاعت تابیداری معروفه د شریعت مطابق د الله او د الله تعالی پیغمبر هغه غوړه ده ستاسو د قسمونو کولونه اے قسم ته څه ضرورت ده تو قسم پر لو قسم پر لازم دی جلد سی حکم نو قسم ته کیسه ضرورت ده تابیداری کو کاند مومنان چې تابیداری کوي د الله او د الله پیغمبر نو دی خو چرته قسمونه ونه کړل خو بس هغه شرعی تابیداری د الله او د الله تعالی پیغمبر هغه ستاسو قسمونه غوړه ده قسم ته ضرورت نشته رخ بس تابیداری کو دوی معنا علماء بیان کړی ده علیکم طاعت معروفه پتا سبن لازم ده هغه شرعی تابیداری علیکم طاعت معروفه پتا سبن لازم ده شرعی تابیداری کم چی شرعی تابیداری ده د الله او د الله تعالی پیغمبر هغه باندې لازم ده او درې معنا دغه ذکر کړی د علماء طاعت معروفه سړیا ستاسو هغه تابیداری مونږ پیژنو ستاسو هغه تابیداری مونږ ته معلومه ده مونږ هم پیژنو اغه جهاد هم دلم لیدلې ده او پیغمبر هغه تابیداری او د الله په قانون باندې فیصله کول هغه مونږ ته معلوم دي زه اغه سم مونږ ته معلوم دي ان الله خبير بما تعملون یقینا الله تعالی خبردار دی پاک کارونه باندې چې تاسو یې کوي تفسیر جلالین وای ان الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل دا ډیره زیات عجیبه ترجمه ده خا ان الله خبير یقینا الله تعالی خبردار دی بما تعملون ستاسو په عملونه باندې چې تاسو په جبو باندې د تابعداري داوی کوي او مخالفتکم بالفعل او بیا بالفعل چې مخالفت کوي من طاعتکم بالفعل من طاعتکم بالقول ومخالفتکم بالفعل په جبو باندې خدغه شګي سوري ډيري واحده قسمونه کوي خو بالفعل چې کله بیا د عمل میدان راشي نو بیا چې تخته بیا د غسی کار بیا نه کوي قل اطیع الله واطیع الرسول دی آیت کی دعوت دے اطاعت کاملتا منافقان تا اللہ تعالی دعوت ورکی اطاعت کاملہ وکی اطاعت کاملہ بانی پوئے گئی چی ہم پا جب باندی او ہم بالفعل اطاعت وکی دا اطاعت کاملہ شو اغا تفسیر جلالین چکا مانا وکل من طاعتکم بالقول و مخالفتکم بالفعل اغا نئی بلکی بالقول ہم تابداری او بالفعل ہم تابداری دا اطاعت کاملہ شو قولو تو اے پیغمبر اطیع اللہ تابیداری کوئی دا اللہ تعالی و اطیع الرسول تابیداری کوئی دا پیغمبر فإن تولو اصل لے فإن تتولو فإن تتولو اصل لے سرے نو کچری مخو گرزا ہوتا سو فإنما علیہ ما حملا یقینا دا دے پیغمبر پزی مواری بانی اغا کارو ندی ما حملا چی دا تسپار لے شوی دی تفسیر جلالین لکلی دی دیر بہترین خبر ذکر کری دی ما حملا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسشی اسپار لے شوی دی ما حمل علیه من التبلیغ د الله تعالی د دین رسول و علیکم ما حملتم او استاسو په ذمہ باندې هغه کارونه دي چې تاسو سپارلې شوې دي یعنی من طاعته د خلکو ذمہاری سره د الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری او د پیغمبر ذمہاری سره د الله تعالی دین رسول هغه بس د پیغمبر خپل کار دی او استاسو خپل کار دی پیغمبر به د الله تعالی دین رسوي د عالم کاردار چې د الله تعالی دین به بیانوي دا عوام و خلق و کارداری چه اغبا دا اللہ تعالی دین منی وی نمان اغا مجرمان دی و این تو تیعوه او کتاسو تابیداریو که دا اللہ تعالی دا پیغمبر تحت دون و هدایت بمومی و ما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشتر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی مگر رسول کارا بس دا پیغمبر کارداغ دی چه اغبا دا اللہ تعالی دین رسی اغبا دا اللہ تعالی دین رسی او دا خلق و او دا مومنان مسلمانان و کاردار چاغو د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کوي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول مومنان مسلمانانو ته د الله تعالی د پیغمبر تابعداری نصیب کړي.